أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته خاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النور في الطريقة التجانية في الباب الرابع من الآداب أما العهد فهو العهد والتلقين الذي أخذ على الناس كافة يوم ألست بربكم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سورة الأعراف آية 172 كون تي جتا بي دويسو نيون باتاي تي تيري بي دي كتاب النور في طريقة التجانية بو سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به آمين kon ñu yoon ci buntu ñentel bi nga xamanteni moy wax ci teggini jallon nañ teggini nga xamanteni moy teggini nga xamne mom la talibé bi wara amé ci digëntém ak sëriñam jallon nañ tomb bi nga xamne moy teggin yi nga xamne mom la talibé bi wara am ci jëmi bopam gisoon nañ teggini nga xamanteni mom la talibé bi wara amé ci digëntém ak ay mbokki talibém jotaay bi di wessu tambali won nañ ci teggini nga xamanteni mom moy teggini sah manam talqin transmission spirituelle manam joxe sikar wala joxe werd ci iznu khas manam ni nan digal ci ay sikar wala digal ci jaamu yalla bo xamanteni bu khas la teggini nga xamanteni mo ci aju ci jotaay bi di wessu kon gisoon nañ manam li nga xamanteni mom moy cieslayu manam fan le reposer wu lol nga xamanteni moy joxe zikat wala joxe werd ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba gisoon nañ manam digeunte izna am ak izna khas manam ndigal bi nga xamne ndigal am la moy comme bi xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox julit ñep ci sikar yu bari ci la ilaha illallah ci la hawla la quwwata illa billah etc. ak yi nga xamne moy izn khas nga xamne daf ko jaglel ñenn ci sahaba yi nga xamne ci loolu la tarbiya di amé kon tambalé won nañ ci loolu bay wax ci walu tarbiya tomb bi nga xamne mom la sayyidou salahuddin radiyallahu anhu titré né manam murabbi bi du yar lu moy ci izn ak ahd kon izn bi moy ndigal bu wer bo xamanteni mom mi serigne bi daf kay jele daf kay amé mu jugé ci bur yalla subhanahu wa ta'ala wala bok yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala donc et cetera nga xamanteni lool moy luñ moy même ndigal bi nga xamanteni yenenbi alayhi salatu wasallam dañ ko don am ngir di mëna won ni di len tektal yalla subhanahu wa ta'ala kon ñu gis ne bobu bokul nak ak ndigal bi nga xamne mom la bép julit am ci jotali lu bax mbokk jul ñep ak ci labiré diglé lu bax téré lu bon et cetera li mom moy di wor ni nit leen jëme ci yalla sunu bor fantala lool nak nit du ko sañ def lu moy ci ndigal té talibé bi mi tarbiyé faaw dina am ahd bo xamanteni manam dañ koy xeex muy pacte bi nga xamanteni day dox digënté ak mom té tarbiyé bi day ajuat ci pact bo xamanteni manam nga xamanteni djebelu gi talib di djebelu ci serigne bi du daral lu muy jébal gu muy jébal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bopam donc mu don ak fatali kon ci pacte bo xamanteni jam bu ne dang ko amon ak borom bi subhanahu wa ta'ala lolou lay ñew di leral ni donc li aji ci izni bi ndigal bi kon waxon nañ ci bi di passé donc muy ñew nak di wax ci ahd bi manam li nga xamne mom moy pacte bi nga xamne mom moy allegiance bi mune amal ahd ndal kolere gi wala pacte bi wala contrat bi mune fahu mom moy al ahd kon moy kolere wala moy pacte wala moy allegiance wa talqin ak sah alladhi ba nga xamne ukhiza jelef nako ala nas ci kaw nit ñi kafatan mbole sen ñom ñep manam ahd bo xamanteni dañ ko jëlone ci kaw nit ñep yawma lolu ban bis la moy bis ba nga xamanteni ci lañ waxe won alastu bi rabbikum moy bis bi nga xamanteni subhanahu wa ta'ala fatel nako ci alquran ñukoy musibe bisu yawma alastu bi rabbikum manam bisu alastu bi rabbikum nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ca wax ak mbollem mbollem doomu adamay manam ci alamu zarr la wala ci alamu zarr la moy jamono bi nga xamanteni ñun ñep ay pepp zarr lañ zarr moy nan la ko meuna moy pepp manam bu gëna tuuti manam ci lu man exister mu ngi nga xamne motax atom ñukay traduire zar moy jamono bi nga xamanteni ñun ñep ay ki lañ xaw peut-être man nañ wax gène wala germe xawma ñu kay ADN lu tudde ci ay lan la hein wala xétu cellule wala yu demé nonu donc lu mel nonu lañ won mom sunu bon fantala di juñu ci aye bi nga xamne mom mo nek ci suratul a'raf di ayat 172 di wax na wa fatalikul iz akhadha ma wa wazkur parce que non lañ kay kiyé manam may wazkur iz kon fatalikul moy comme li serigne bi don leral demb manam digenti iz ak iza mais iza budé manam ci luy ñew la budé iz day don lu fat lu wessu donc ñu kon fatali la kon wa fatalikul iz ba nga xamé né akhaza jël na rabbuka sa borom min bani adama ci doomi adama yi doomi sunu mam adama yi min zuhurihim ci sen gannaaw ya zurriyatahum sen njabot kon ñepp lañ dajale fofu kon mu nekk ci alamu zar bobu monde bobu ko xamanteni moy alamu zar mu ne wa ashhadahum musaid lolen ala anfusihim ci kaw sen bop lam len sedlo moy ñepp la sun borom subhanahu wa ta'ala boole laaj ne alastu bi rabbikum ndax du may sen borom moy yawma alastu awwala salli wa sallim sarmada ala allazi min ci jezbul khulub ñu gën yaay wax naan jilli ci yeralu sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni mom mo man ajaba bi bala yawma alastu awwala yawma alastu bo moy lool moy yawma alastu bi rab alastu bi rabbikum ndax yeralu sallallahu alayhi wasallam mom mo jekk wax ne bala moy man ajaba bi bala yawma alastu awwala qabla zawit takallumi lata kenen di wax bo mom yagna raw kon bobu la sunu bon subhanahu taala kon dajale ru yeb doomi adam yeb ne nak ndax duma sen borom fofu batay da ngay gis ne meme sa salah bin radiyallahu anhu bi kay leral ci suratul a'raf muy attirer attention ci manam formule ñewante bi nga xamanteni mom la sunu bon subhanahu taala waxe ak doomu adamay xam nga asamawati wa ardi mom dani len itiya taw'an aw karhan khalata atayna ta'in mom ñew len mo neex len wala mo naxer len ñom ñu daal di ñew ta'in waye nga gis doomu adamay ngi gis teral bim len teral alastu bi rabbikum ndax duma ay sen borom manam and ak xetu jamal gogu xetu ñewante gogu nga xamanteni mom mo ci and fofu nak qalu ñepp daal di and wax ne bala ahakay ñepp and ne ahakay ci ay niveau nak yu bokul yaron salalahu alayhi wasallam mom mo jëk wax ne bala top ginaaw ru yi selli donc di ñi nga xamanteni ñom ñoko waxon ci sen ciobar ak ñi nga xamanteni manam dañ dem ba manam jotaay be tax mënuñ ko ñak wax ñu wax ko donc yoyep ci rawante gogou nak moy feñat fi ci digënté ñi nga xamanteni dañu doon julit digënté ñi nga xamanteni buñ doon julit et cetera ak ñi nga xamanteni dañu doon julit sen julit sel rafet ak ñi nga xamanteni dañuy rax li ak lele donc yoyep manam rawante ba tambalé won na fofu ci nit ñi rawante ci gaaw gi nga wuy sun borom subhanahu wa ta'ala ci laaj lool nga xamanteni wax na ko kon ñom ñep ñu ne bala akagne shahid na ñu ñep de sédna ñu ñoko waxon de ñu ne ko ñun ñep sédna shahid na sédna mune an taqulu mune di ngeen wax nak yawmal qiyama bisu penc bané inna ñun de naka liwe beur moy ne kunna nekkon nañ ghafilina di way yegëdi an hadha walifli am li lepp suñu borom fantala sédelo won nañu ko waye du ñak ne dinañ dem ba ëlëk du ñak ño xamanteni nañ taxaw daana ñun de li mom wax deug nak mom ñun dal fatali ko ñu ko dal way yegëdi lañ dal walif yi ni nga di ñuy wax wa lolu nak bok na ci liko waral ndax manam laaj bi ci ni nga xamanteni non la ko cheikh salahuddin delane leral le manam waxu suñu borom la kaddu suñu borom subhanahu wa ta'ala kaddu suñu borom subhanahu wa ta'ala du lo xamanteni dafa teunku ci temps ak espace donc mustamir la manam lu weyi la bok na ci njariñi cheikh tarbiya deug moy muy dimbali nit ki diko yar ak diyar nafso diyar ruham bam demat ba delu wat ci même état bi nga xamanteni ci la doon déggé wax joju diko déggat kon motax le fait que ñu lay sawat la ilaha illallah manam tawhid ndax bala gi tawhid la won manam nangu wétuk subhanahu wa ta'ala donc nit ki demat ba diko dunda manam nga xamanteni deugalat ko fi day wax sax nan bu nit ki demé ba di déggat lolu manam dina ci jëlé banex bo xamanteni ci roham nak la koy déggé dina ci jëlé banex bo xamanteni aljana du dara ci kanamam yalla nañu ko borom subhanahu wa ta'ala defal mune wa fil hadith ñew na ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne akhadha Allahu al mithaqa min dhahri adama bi na'man ya'ni arafa fa akhraja min sulbihi كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم إلى قوله تعالى المبطلون حديث بابا أخرجه جننكو أحمد الإمام أحمد والنسائي الإمام النسائي وابن أبي حاتم الإمام ابن أبي حاتم أك الإمام ابن أبي عاصم وأك الإمام الحاكم النسابوري وصححه تمام ويرل نكو مام الامام الحاكم وصححه كون ويرل نكو البيهقي الامام البيهقي والفريابي اكنما الفريابي في القدر كي القدر رحمه الله على الجميع كون في حديث بي داني سيون صلى الله عليه وسلم دا فخني اخذ جلنا الله بور يالا الميثاق باكت بي من ظهري ادم ci ginnaw sun mam adama bi na'man ci beurep buñuy wax na'man yani mu ngi nam ci lolu arafa kon moy place bi nga xamanteni moy arafa fiñi taxaw di bisu arafat ci acc bobu fofu la sun mam adama nekkon bi ki bobu nonu di voilà mom bi mi dund experience bobu mune fa akhraja mu genné kon mom sun mam santala genné min sul bihi ci ndigam kul zurriyatin bepp njabot go xamanteni zaraaha manam mo ñaalel nako manam motax nga gis zurriya yi njabot mu ngi joge ci lool ngir ni ñom ñep motax bu ñuy wax ay affaire ADN ak gene ye ki le fek na manam day dugg ci biir ki moy ne manam kenn ku ne li nga xamanteni ñoy genn ci yow ci njabot ñu ngi ci yow deja ci sa ndig mais en tant que ay xéetu cellule xétu ay zar la xétu ay pep mune fa nasaruhum muradi len tasare bayna yadayhi ci kanamam tazarri ñu melni ay pep suma kallamahu mu dadi wax ak ñom tebalan ci jakarlo qala mu dadi wax mom suru borom santala ni alastu bi rabbikum ndax du may seen borom kon ba aya bi ag ci al mubtilut ci suratul a'raf kon hadith bi firina aya bi don hadith bi imam ahmad imam nasai imam ibn abi hatim ak imam ibn abi asim al imam al hakim imam bayhaqi imam firyabi ñom ñep genn ni ko rahmatullahi alayhim ajma'in kon lool mom moy pact bi nga xamanteni kenn ku ne hein jaar nga fa ak borom bi subhanahu wa ta'ala manam mindeef bu ne jaar nga ak sunu borom subhanahu wa ta'ala legi ana lan mo xew ginnaw lool mune summa top gis nasiyahu mu fatte ko ammatun nasi ñi nga xamanteni ñoo upp ci nit ñi na moy kon du ñepp ko fatte am na ñoo xamne mom amuñu problème bi ñun ñu am ye ki ray gi ñu am ñom ñom amuñ ko waye li upp ci nit ñi fatte nañ ko loolu nak kañ la am mune lamma bobé nga xamne rukibat composé nañu al arwah ruuy fil ajsad ci yarami moy biñu jëlé ndax bobu ay ruuy kessa la won biñu jëlé ruuy def len nak ci yarami mune lima ngir la nga xamanteni fil ajsad dafa nek ci yarami min zulmati ci lendemayu al jahir ngir manam nit liko composé lolo manam yaram bi dafa bok ci liko composé ay ak roh gi mom manam lu leer la lu set la ngir ci suba borom subhanahu wa ta'ala lu joge waye yaram bi ci nim ko composer da and ak lendem moy lendemu creer motax roh gi mom lu xam boromam la naka jek lu set la lu xam boromam waye bimu duggé ci yaram nga xamanteni mom da and ak lendem moy lendemu creer gi ci la fatte gogou juddi ci mom kon mu fatte bis bobu nga xamanteni dundon nako experience bobu nga xamanteni dundon nako pact bobu wala allegiance bo xamanteni defon nako ak borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa zakarahu way fateliku nako kon ñi muy tuddi ni ñom fatte wuñ ko ñoy ñan al anbiya u yarantii alayhi salatu wa salam da da xolal yeen bi sallallahu alayhi wa salam nga xamanteni comme niko imam busayr di waxe alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakaza nujaba ne mom da min manam sel manam di jaamu jaamu gu sel ak di jaamu borom subhanahu wa ta'ala ak di defi xalwa fekk bobu xale la kon xam nga ne koku fatewul won pact bi naka nonu kon yenetiy maalihi salatu wassalam fatewuñ pact bi motax nga gis pare ñom bo xaw sayyidina musa même la ta muy jot ki bi nga gis nim melo nim doon ki pour défendre justice déjà commencé won même di ki ci mission mi nga xamne mo doon sauver banu israël et cetera ak ba ci histoire yi nga xamanteni mo daw digeentem ak ki nga xamanteni ci courrier loi firon la bok ba mu ki ba mu jégué won fa ba mu jégué won fa daw donc et cetera et cetera kon wa zakarahu fataliku nak al anbiya yenante yi wasiddiquna ak siddiqi siddiquna yi moy nit yalla yi mag ye mag as-siddiqiya siddiqiya motax ñu melne même al imam ghazali dañ wax nan moy maqam bi nga xamanteni mom mo ses rek ci nubuwa mo ses rek ci nubuwa après imam ibn arabi ñom ñep radiyallahu anhuma wax na ne fofu amna maqamul qurba nga xamanteni maqamul bo xamanteni dafa nek ci bir waye manam ñi nga xamanteni ño nek ci qurba bo aussi ay siddiquna lañ donc motax ñaari dañ leen di mëna boole mu kon siddiquna yoyu nga xamne moy nit yalla yu magaye mag wa akabirul awliyai ak ñi ponkali nit yalla yi wa salihin ak nit ñu bax ni ñoñu falkum malu tek ca ñi nga xamanteni ñoy ñu mat ni min al awliyai ci nit yalla yi ko ñoy ñep manam siddiquna ñom ca kawakaw lañ ne akabirul awliyai ñew wa salihin après al kumal min al awliyai ñew après nak awliya ki am simple do ri ñew ndax képp ko xamanteni am nga cër ci ngëm yalla moy am nga cër ci wilaya ndax allah waliyul zina amanu kon ñoñu manam ñu mag ñoñu ñu maggu ñoñu ñom mu fatte ñom fatali ku nañ ko bu baax ñom fatte wuñ ko mune iz mona is motax jamono bi nga xamne ya khuzuna ñoy jël ala nas ci nit ñi al ahd moy allegiance bobu manam lolo tax manam ñom fateliku gi nga xamanteni mom lañ ko fateliku war ko fateli wat nit ñi mo meuna tax ñu tok di jël moy ahd bi moy liñ nane allegiance wala ñeebal wala nit di ñew di jébul ci ñom motax ñi ñom man jël ki bo ngir ci lolu dafa bok ci objectif moy ñu fateli wat la manam baga dem ba fateliku wat experience bobu nonu ak pacte bobu nga xamanteni dañ ko defoon ak sun bon subhanahu wa ta'ala mune yuzakkirunhum dañ leen di fatali manam dañuy fatali talibe yi nga xamanteni ñom ñoo ñew djebbal yalla set pop ci seen loxo bila ilaha illallah kon dañ leen di fatali la ilaha illallah moy ci talqin bobu nga xamanteni mom lañ lay talqin zikari mo xam mu doon talqin bi nga xamanteni ci silsila bu yagg bobu wala bok ci tarikh yi nga xamanteni comme nu melni tarikh tijane bi nga xamne buñ la ko joxe ci werd bi talqin bobu non manam day amale secret bo xamanteni day nek ci yow moy li and ak izn khas bobu lol daf bok ci likay woutale ak ki nga xamne day ñew rek di def la ilaha illallah ni ak ki nga xamne daf ci am izn khas bi izn khas bi secret talqin bi lol moy day amale manam lu muy def ci yow lo xamanteni dalay mettre ci processus tarbiya bobu nga xamanteni moy tax nga dem ba di fatlikou ak di dundat manam experience bobu nga xamanteni moy muma wu tawhid bir bo nga xamanteni mindeef bu ne doom adam bu nek dundum ko munetil kel kalima bobale bat al musharrafati bi di beñu taral alati ba nga xamne ahadu kolere won tanio kolle wor kolere won tanio allah bur yalla alayha ci kaw bat bobu muy bat la ilaha illallah bobu fi alamiz zar ci mondu azzar moy jamono bi nga xamanteni ñepp ay pepp lañ won wal arwah ak dañ nekk ay ruh al mujarrada yo xamanteni yu set wicc manam ruh yo xamanteni duggaguñ won ci yaram dugg composé guñ won len ci yaram moy arwah mujarrada mune fa man kep ko xamne nak zakkaraka fatalina la bi hadha al ahd ci bile pact bi ko leure wa hababa te mu soplo ilayka jim ci yow allah bur yalla ta'ala mu aji kawe bi fo wo koko de ci deug deug cheikh ko mom moy sepp serigne manam ki sa serigne deug deug moy ki la fatali pacte bobu may ki nga xamanteni manam mo la fatali ci sa xol tawhid gog nga xamanteni mom tawhid bobu nga xamanteni dundon nañ ko mune ki nga xamanteni fatali na la lolou manam ki nga xamanteni ci ak mom nga yegge lolou nga yegge tawhid bobu mune koku fata shabbas manam na nga japp ba deugar bi ci mom nang ki japp ba deugar iz ngir ne kat an lay wer beur moy ne mahabbatahu sop ko hiya moy aynu jemmi mahabbatillah sop yalla sun borom subhanahu wa ta'ala nang ki nga xamanteni fatel na la pacte bobu moy ki la tarbiya rek deug deug mune manam def ci yow tawhid deug deug mune koku nang ci japp ba deugar ngir sop ko moy jëmmi sop yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wal istimdad te tebbu manam moy di alimenter wu minhu ci mom di alimenter wu spirituellement minhu ci mom huwa moy aynul istimdad jëmmi alimenter wu jëmmi tebbu minallahi ci bur yalla ta'ala mi nga xamanteni kawena lepp lo xamanteni jom na kon moy lolou kon rolu serigne la manam nit yalla yu mak yi nga xamanteni ñom bokkuñ ci yi nga xamanteni fat nañ li motax nga xamanteni day nek serigne di tarbiya dafa wara fekk manam mom dundul na experience bobu manam xamna état wu tawhid bobu amna tawhid bobu ba nopi borom bi samp ko mu meuna jël ngeebal manam meuna jël ay talibé di len dimbali ba ñu fatali ko wat tawhid bobu def tawhid bobu ci seen xol ndax lool mom moy deug tarbiya mom moy deug tarbiya ndax du dal jël nit ki bolé ko borom subhanahu wa ta'ala manam dafa faté won borom bi té war ko faté nga fexé ba mu démat ba nekkat ci état bobu nga xamanteni du faté borom ki nga xamanteni nak mo la dimbali ci buntu bobu koku deug mom moy sëri ne kon koku nang ci japp bu mu deugar té sop ko gi sop ko moy jëmmi sop yalla sunu borof xana taala mune kon muy ñew comme nim koy def rek mom point bu ne ay argumentation li indi ci hadith yek ay afwat ñu xam ni ñu ci ñew ne an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala لا يؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنازلهم من الله يكونون على منابر من نور قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس إلى الله من بهذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب وأبو الشيخ وابن النجار والثعالبي في تفسيره وباللفظ إن أحب العباد إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى عباده رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن والحاكم وأحمد في الزهد ووكيع وابن المبارك وابن أبي الدنيا في الأولياء عن أبي الدرداء رضي الله عنه من عن أنس يلنا حديث سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه من صحابي بمقبوب دي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ام غا خن موم لنج جوخون يونس صلى الله عليه وسلم بيم نيكي خالي مودون كو ليغيل بو مو جار فا ني ديكو واي نونو عن رسول الله موم مجيلي سي نداول بور يالا لي صلى الله عليه وسلم صلى يالنا جولي الله بور يالا عليه تي موم وسلم دولي سل مول تي موم انه نك موم كات دي وير بير موم يونس صلى الله عليه وسلم قال واخنا ني لا يؤتين بي مان داني اندي كون واخون ناي اتا بي موي اندي مو ني كون لا يؤتين داني اندي بي رجالين تي اي غور في مام غور لين تي جوبلو man du genre bi mais akhlaq la mom le sir salah din radiyallahu anhu di wax nan shar' buñ waxe ar-rijal lolou akhla ay akhlaq la ay jikko la yo xamanteni ma motax ngi gis sayyidat aisha radiyallahu anha ñu dan ko wax rajulatul ilmi hmm ko rajulatul ilmi manam ay comme moy li comme ñu nane gor yalla rek ñu xey gor yalla man ci wilaya lol maam jigen ji ag ci martaba bobu mo ci epp ceur ki nga xamanteni agul fofu te di goor kon te jigen man na don man na am ruddo ma sheikha man na don seri exemple sayyidat fatima radiyallahu anha ne kon nak amon qurbani mune kon dañu andi ay goor yalla yowmal qiyamah bisu pench yo xamne laysu ñom nekkunu bi anbiya ati ay yonent ñom duñu yonent yonent sallallahu alayhi wasallam wax de mune wala de du tiagini shuhada ñu nek ay shahid ay martyr nek ñu xamne dañu de ci xareba de waye ñom yaqbituhum daf leen di ñe al anbiya yonenti wa shuhada ak shahidi martyri li manazilihim ngir seen martaba ngir seen waccu way min allah fa yalla mune ñom yakununa dañuy nek ala manabir ci ay minbar min nurin yo xamanteni minbari lumière la minbari lèr la mune qalu ñu daal kay wax maam ñom sahabe ñu daal ne ko man hum wa ana ñom ñoy ñan ya rasulullah yow ndaw bur yalla li sallallahu alayhi wasallam qala mom yaron bi sallallahu alayhi wasallam daal len tontu ne hum ñom ñoy ñi de ñoy alladina ñi nga xamne yuhabbibuna dañuy soplo Allah yalla ila nasi jëm ci nit ñi way yuhabbibuna te ñi soplo an nasi nit ñi ila Allah jëm ci yalla ne amna ño xamanteni day amna gaay yo xamne amna ponkal ay sang yo xamne de bisu penci yenenti sax ak martiri dañ leen di ñe ngir waccu way ba nga xamne dañ koy am fa yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ne dañ leen di sampal ay minbar yo xamne minbar yi leer lay doon bañ ko laaje nak wa ñoo ñan lañuy doon yow ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam mu daal ni ñoo ñi moy ñi nga xamanteni dañuy fex dañuy soplo nit ñi yalla manam dañuy fexé ba sop jël sop yalla diko duggal ci xolu nit ñi manam di fexé ba nit ñi di sop yalla manam di fexé ba nit ñi di sop yalla lool moy manam yar biñ len di yar fexé ba sen xol set di len xamal xewal yalla yi manam di len xamal xam xam donc di def tawhid ci sen xol di len jox ay zikr et cetera donc may fexé ba nit ñi sopp yalla moy yobul len ci maarifa fexé ba di len xamal déjà meloy sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni ndax borom bi ku ko xam rek di ng ko sopp ko xam deug deug di ng ko sopp ngir ku ko xam ba xam taram bi xamne manam en fait sopp guñuy sopp lenen sax bankas la ci sopp yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ki ci gisul borom bi moy gis ne lenen lay sopp waye deug deug la tax deug deug deug deug mu sopp lola sax bu deme ba xam dina xam ne lola en fait du won lola waye yalla la sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax da ngay sopp nit ki ngir da la defal dara waye ki xam dina xam ne kat ndeke même nit ki bu de da la defal dara deug deug ki la defal dara yalla la waye da ko jall ci ki kon ka jara soppi ci lolu moy yalla sun borom subhanahu wa ta'ala te kep kuy ñaare kuy sopp lolu lay soppé wala bok muy soppi nit ngir ay qualité yu rafet yo xamanteni dañu nek ci ñom ci mom te it lolu koka defuko ci bopam sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko def ci bopam ay melom yu rafet ay jikom yu rafet lay wacc ci nit ñi ñuy soppi nit ñi ci lolu lolé sunu borom wala ki nga xamanteni dañ koy soppi ngir aptar lolé du dara lu dut ci manam ihsan mi nga xamanteni dafa bok ci jamalullah subhanahu wa ta'ala manam ci taru sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamne daf kay def ci mindefam ñeneen soppi lu kon manam mbollem raison yi nga xamne moy tax nit ki di sopp bu deme ba xam rek dina gis ne kat mom ko deug deug deug deug deug bu de nangam motax mu sopp kon yalla rek la wara sopp ci lool té loolu sëriñ bi daf koy def ci talibé ba nga xamanteni day dem ba sopp yalla té di jaamu yalla sopp ko moy bi nga xamanteni mo gëna kawé nan dina jaamu yalla ngir tit mbugal wala jaamu yalla ngir yaakar ay xéewalam wala jaamu yalla ngir sopp ko té bobu moy bi nga xamanteni mo gëna kawé waye batay wayuhabibuna dañuy sopplo annasi nit ñi ilallah manam dañuy fexé it manam ba yalla sopp jaam bi manam ñom buñu jappé talibé sëriñ su matsi buñu jappé talibé duñ ko bayyi lu moy talibé bi day sopp yalla yalla it sopp talibé bobu moy yuhibbuhum wayuhibbunahu rasulullah la dawa ci alquran manam da len di sopp ñomit ñu sopp nimi fexé it ba talibé bi yalla sopp ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ben soppi la moy yunus sallallahu alaihi wasallam ñom nak dañuy fexé ba jikko yunus sallallahu alaihi wasallam ñukay def ci talibé manam diko jangal sunu yunus sallallahu alaihi wasallam di fexé ba ay jëfëm di deppo ak sunu yunus sallallahu alaihi wasallam manam mi nga xamne na la yunus sallallahu alaihi wasallam dan defé di fexé ba ay waxam di deppo ak tegg ni yunus sallallahu alaihi wasallam di fexé ba ay jikkom di nuro ak jikko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy jikko yu bax yi rek di fexé bi mbollem jikko yi nga xamné ay jikko yu bon la kon moy jikko yi nga xamné dafa wuté ak jikko yonnati sallallahu alaihi wasallam ñu diko dindi ci mo nga xamanteni day dem ba xamné talib bob day mujj melni ben photocopie yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ciofelu sunu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacc ci mom automatiquement donc nga gis né kon day ñaari dañuy day ci mo sëriñ bu mat nak du bay bu jappé talib bi du ko bayé té deful ci mom yi motax ñi je gis role bobu ñu am ko té duñu yonent duñu ki ma tax ñoy yonenti dañ leen di ñé ba nopi té xeyna charge bi nga xamné yonenti alayhi salatu wassalam dañ koy am ñom duñ ko am ba nopi té am li motax li tekki wul né manam da xam nga ñi yonenti ño leen gën lool mom jaru ki yonenti mom ñom ño né ci kaw ño leen gën mais xeyna liñ leen di ñëwé moy manam téralé bi ñu leen téral ba nopi té yenen charge ak responsable yi nga xamné day téggu ci ñom ñom duñ am ki bobu mune kon hadith bi lool la wax yenen sallallahu alayhi wasallam wax lool mune watil ka té lool nak manam li yenen bi di wax fofu hiya moy rutbatul mashiha moy daraje serigne moy ñi nga xamanteni manam sunu borom santala yëkëti na leen ci tek len ci placeu manam ñu doon serigne bo xamanteni bu mat serigne bo xamne day onal ni di len tektal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wahiya ta mom manam rubatul mashiha bobu manam martaba mashiha mi nga xamanteni ci la nit ki di tuddé cheikh motax manam jarna différencier entre ay mbir manam ki nga xamanteni mom mo nek cheikh bi deug ak ki nga xamne dañ ko koy woyé parce que dafa nek ko xamne day représenter cheikh bi lolu mbir la moy ni dinañ wowe kenn a cheikh parce que mom ci bopam dafa tahakkuk ci martaba bi nga xamne mom ci bopam cheikh la ñaara boy xol moy comme ñi xamanteni ñoy mashayikhu turukh yi nga xamanteni ño dem ba ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bi sampal len bopam ñuy wote legi nak ñoñu duñu bari tol mom lu neewul neewul motax dinañ am moy manu ñoo nek fu ne di jël ñuy jébul ci ñom fu ne ak di man di joxe werde fu nek ak di jël allegiance dinañ am ay représentants yo xamne dañ leen di tek ci ay bëreep yu ney bokul ñoñu di leen wutu ci di jël allegiance mais sen secret moy nek ci ñoñu ñoña nekkuñ cheikh bi deug duñu serigne bi mais dañ koy téewal motax ñoñu par ki rek par manam ci yaatu langage niñ nan bitajawuz manam sans figuré lañ leen di wowe serigne bi ñu nan serigne bi ngir na rek day représenter serigne bi mais du koku moy deug serigne motax ngay gis par exemple dey ci tarikha tijani ñu nan tarikha bi ben serigne la muy sayyidna cheikh radiyallahu anhu mais téwul ben muqaddam bu ne man na joxe werde mais moy ne mom day transmettre rek mais transmettre téwul nak manam amna cër bu manam secret serigne bi bo xamanteni bu mo nek ci mom ba tax ki nga xamanteni jox nako dina melni manam comme ni xamna la ko yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxon sayyidna cheikh bi mu ko waxe ne ko ndax ngeene li nga wax ci werde bi ndax moy ko xamne man mako jox rek wala manam ñi nga xamne ko xamne man mako may ndigal mu joxe mu nek yenen sallallahu alayhi wasallam ne ko kep ko xamanteni dang ko may ndigal mu joxe ku mu joxe manam lu chen du gudd day melni naam yow ya ko jox li ci ngeneel li manam surtout ci li xamanteni momu aji ci ngeneel li ak yoy donc motax manam buñuy wax cheikh manam cheikh diw ak rutbatul mashayikh bi martaba cheikh bi bokul lol motax nak ci bir même tarikha bi nak man na ci am ño xamne dinañ dem ba am rutba mashayikh bi manam man nañ dem ba am ci wilaya rutba mashayikh bi lol man na ci ne nga xamanteni ñom ci seen bop rek bu doon ñom kesse man nañ jël talibé ba agalé ko fi dina ci am nak ño xamanteni duñ am rutba bobu waye man nañ ñu nek ay représentant rek ki ko xamanteni da nga ñew bëgg jël tarikha serigne bobu bo ñewé la leen serigne bi tek jox la leen ko bu dé werde la wala lu mëna doon ndigal yi bo ñew ñu jox ndigal yoy li ci dess nak yaa serigne bal moy ñom dañ lay mettre en contact ak serigne manam dañ lay def ci chaîne bi dañ lay def ci chaîne bi moy day melni ben course rek nga xamné ké amna ki bu mag bi sédé bu mag bi ak bér yi mais ben boom bi mom mo ci ne donc fo mané nek ci bir course gi di nga jokkolo ci boom bi di nga jokkolo ci boom bi donc bu waxé fi nak cheikh manam kokku mom motax ñu wax nit yalla ku mag kokku nga xamné après nak ñi ci dess ay représentant buñ waxé cheikh parce que ni rek reste cheikh ki la dañ ko wax non rek da mais taxul mu don martaba bi kon mashayikh bobu moy martaba bi nga xamanteni mom mo gëna kawé ci martaba yi wayyete moy niyaba wayyete mom ma martaba bobu niyabatun representation la manam ki ka nek day representer ma martaba bi niyaba la representation la ci an nubuwa anin nubuwa manam moy jamana bi nga xamanteni nubuwa amatul yenente amatul ñi nga xamanteni par exemple bu doon ci jamono je nga xamne nubuwa da doon am nabi lañuy doon waye ba yenente sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa tejj nubuwa motax ku dem ba ag ci niveau bobu cheikh ngay don mais ci vrai sensu serigne bi vrai sensu terme bi kon mom moy representer manam moy taxawayu nubuwa ak yenente ci lan fi tariqi manam bu bokul ak nubuwa yenente bi xam yi may am xam nubuwa ak ki bokul manam du même niveau bi mais ci lan la koy representer ci lan lay taxawayam muna fi tariqi ci yoon wi nga xamne moy yoon wi nga xamne ila allah dafa jëm ci yalla han ci dimbali nek ci yoon wi jëm ci yalla ak di ci tet nit ñi wadi lala ci ak tektale alayhi ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kon mu lay wax serigne bi limuy def manam fonction serigne bi moy lan han serigne bi li moy rôle li ni muy waji wax ni ab serigne li moy rôle mune fa cheikhu serigne bi yasluku day sobu bil muridi ci talibe bi tariqa yonu al iqtida'i roy bi rasulillah ki yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam salallahu julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolli selma ci mom ngam mom lolou mom moy ki manam fexeba talibe bi di tek tankam ci tank yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune wayasluku te day sobu bihi ci talibe bi tariqa yonu at-taskiyati selal min ar-raza'ili ci tiay tiay manam xeti visi defo yi manam day sob talibe bi ci yon wo xamanteni ndank ndank daf koy setal ci mbollem xeti defo yi ak visi yo xamanteni day nek ci xol moy jikko yu bon ye comportement interne yu bon ni ak externe yu aussi mune fa iza bu fekkene tazakkat dem na ba sel manam tazki motax tarbiya leg la dagn ko wowe tazkiya batay tazkiya sel qadaflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadaflaha man zakkaha man zakka an-nafs tazkiya may gi xamne yar nako bagn ko topal bané xam rek mune wasafa mané faiza bu fekkene mom talib bi tazakkat dem na ba sel nafsuhu nafsum manam bakkanam dem na ba sel manam yar nañ ko yar bu wer bam sel wasafa te mu dem ba leer qalbuhu xolam manam dem ba leer dug ci xolam fess ko mune laha day dal di feñ fiha ci nafsu bi jamalu tawhid taru tawhid manam butet témoignage inutile l'unité moy nek nga xamne mom la sunu borom taala nek kenn nan day dem ba taru tawhid dal di feñ ci xolo ba'da an gannaaw ba nga xamanteni kana nekkon na kathifan di lo xamanteni lu fat kathif moy lu fat kathafa al kathafa musliman di lu lendem moy lu compact fat lu lendem mané ginnaw ba nga xamanteni xolam dafa nekkon maam li rolu serigne bi ab serigne limi def li fonction moy c'est a cheikh niñ wax moy serigne ci yoonu tasaw yoon tarbiya li fonction moy fexé ba talibé bi sobu yoonu roy yaronte bi sallalahu alayhi wasallam diko roy ci ay jëfëm diko roy ci ay doxalinam ak ay jikom ci ay comportement manam di yor jikko yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ak di sobu yoonu di sel purification manam di purifier wu ci mbollem yi nga xamanteni ay jikko yu bon la deja ay yi nga xamne ay jëf yu bon la muy bakari zahiri mais aussi yi nga xamanteni ay jikko yu bon la ci jëfunte ak yi nga xamanteni ay sik yu bon la yu nek ci xol xeti reuy xeti gis sa bop ngistal dektal iñan soxor et cetera donc yoy beugé hirs hirs tama donc yoy yeb xir ci aduna beug aduna et cetera yoy yim nga xamanteni day mëna nek ci xol bi leg leg di ci laqku manam man na ci nek te borom duko xam mais serigne ci sunu borom daf len may ñu man di détecter vice yoy nga xamanteni moy vice yi nek ci xol ak xam aussi li nga xamanteni mom mokay fajj nga xamanteni boba dañuy xam deug talib bi lan moy jangorom ak lan moy garab gi koy fajj bu ko defé ak ndigal yi ñu lay jox ñuy soobu ci yow yoon wo ba nga xamanteni day set ci yow budé it lu melni werd lañ la jox nga xamanteni secret talib bi day nekk ci biir werd bi ci bopam nga xamanteni kem ni ngay fonki werd bi ak di ko jëfé ci nim waré and ak téggini ak di respecter téggini ak charte yi non la lay purifier ndank ba nga xamanteni day dem ba yoy yeb day set ci talib bi bu deme nak ba lolou set manam bakanam set xolam leer rek da ngay gis leeru tawhid wetal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala day daldi tak ci xol bi nga gis taru sunu borom subhanahu wa ta'ala ak taru wetaye aussi tak ci xol bi ba nga xamanteni mom moy gëna neex ci xolu talib bi leneen lu mëna doot gannaaw ba nga xamanteni manam xol bi dafa lendemon doon lo xamanteni lu compact teju fat ba nga xamanteni manam doonul gis taru tawhid bob mune waalam na nga xamne anna zikra sikkar moy zikrullah sikkar tuddu yalla fatelliku yalla manam zikr motax bad la bo xamne day tekki tuddu moy invocation mais di tekki en même temps fatelliku nga xamne xol mom mokay def motax moy invocation yo xamanteni manam day andak manam xol bi diko tewlu day zikru allah la manam tuddu yalla du rek tuddu turu yalla amna zikru ismillah ak zikru allah moy kon faaw li objectif moy dem ba nga xamanteni reality zikri ci bopam la talib bi di dund du rek muy tok ni di wax ay baat donte lolu manam li support la bo xamanteni pour ndank nit ki di ci yek ba ag ci zikri nga xamne deug mom motax ñuy wax zik mune waalam nga xamne nak an zikra sikkar alladi bi nga xamne yakunu day nekke bi ci zikkar bobu al fathu fathu moy dem ba barrière nafsi bi deñ nit ki manam accéder wat ci ruham ci état bam nekkon bam wax bala nga xamanteni état cielate la état di témoigner wetuk sunu borom subhanahu wa ta'ala lol moy fathu ne fathu dem nga xamne barrière nafsi bi deñ na wal wusul ak egg ci sunu borom subhanahu wa ta'ala manam zikkar bi nga xamne ci la lolou di amé ndax lol moy objectif tarbiya ndax tarbiya lan la tahliya après tahliya manam nga xamanteni d'abord liñ nan darul mafasid awla min jalbil masa'il déjà dindi mbolé mi nga xamné yu bon yi la salté yek jiko yu bon yek gak yek tilim yek défo yi après rang xol bi jiko yu rafeti moy nga gis Imam Ghazali bo démé ci Ihya ul-Mudin troisième partie bi nga xamné momu tuddé Kitabul Muhlikat Rubal Muhlikat nga xamanteni walu takhliya la manam mbolé mi nga xamanteni talibé bi da wara fexé ba set ci après munjiya moy walu takhliya bi manam fe mbolé mi nga xamné talibé da wara fexé ba am ko moy fum tollu di taxo tup fum tollu di du aduna fum tollu di tit ngir maggu sunu borom subhanahu wa ta'ala fum tollu di yaakar xewul sunu borom subhanahu wa ta'ala ngir xam gi mu xam melokan ni sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamné day laaj ñuy yaakar ak tawakkul di wakir ni ci sunu borom subhanahu wa ta'ala deddu aduna et cetera yoy moy yi nga xamanteni moy parti takhliya bi moy comme jiko yi bon yi nga xamanteni wax nañ ko sank ak mbollem yi nga xamne mo dugg ci lool donc day gis ne yu bon ni bu fi joge yu bax yi nek fi moy ne borom keur gi legi meuna dugg ci keuram xol keur kan la borom yalla sun borom subhanahu wa ta'ala waye borom bi and ak ni keuram la motax li nan man mom ñi bokalé mo ci gëna neex bokal parce que foko nara bokalé kenen momu baye ko ak lool moy fok feg yenen yañ fi du ñew du ci dugg moy ne kon do yek neexitu tawhid waye bu démé ba yu bon yimi bañ yeb jogé moy nettoyer nañ kër gi nettoyer nga kër gi légui yim bëgg nefi moy meublé nga ko taal nga fi parfum ba lepp boba na mu dugg kërëm wa dugg kërëm mom du ko bokk kenn lool moy ta lool moy fatko moy wusul da mo xamanteni nit ki diko yegg non ak man di gis sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lepp lu mëna do zikkar bi nga xamne nak mom moy yobbe nit ki ba ci nga xamne day def li lepp manam zikr bi nga xamne dañ la koy jox mu man di def li lepp manam setal parti bi nga xamne mom mo lay setal balayage nettoyage ba nopi def parti bi nga xamne moy ameublement bi ornement bi lepp ba nga ag ci sunu borom taala feñu la moy tajalli bi moy takhalli tahalli tajalli bi zikkar bi nga xamanteni mom mo la meuna def lo civilement bo nga xamne moy tarbiya mune huwa moy zikkar bi nga xamne al ma'khuz dañ ko jël bil izni ci ndigal wa talqin ak sa al khas bi nga xamanteni bu particulier moy nane autorisation particulière du doon bi nga xamne autorisation am moy nga ñew rek gis feñu daan ni ah ku def la ilaha illallah de bax na nga jël ko diko def di nga dina bari hasanat yoy am te dina la jariñ lu bari mais bokul ak bi nga xamanteni mom mo la yob ba nga ag ci fatkhu ak wusul egg ci yalla moy bi nga xamanteni bil izni khas lay doon ngi dina mbollem motax mbollem zikr tarikhay zikr buñ la wax ne day tarbiya day laaj ndigal iznu khas day laaj ndigal iznu khas mo xam na gaay xam ak ñu ñak ko xam ndax maam lool mom lañ xam naka jek ci taso motax do ñew fekk rek par exemple zikr ben tarikh ci téré rek nga jël ko di ko zikr di ci jublu lool faaw da ngay dem te pourtant day doon lo xamne xam nga ko mais pour nga jëfëndiko faaw nga dem ci kiñ na la moy muqaddam bi wala moy cheikh bi wala nanga mu daal la koy jox do jox bi lool la moy izn khas lool la jox moy talkhinu khas bo lolou nak ala shaykhin jele ko nak ci ab serigne warisin bo xamne dafa don yenenbi sallallahu alayhi wasallam man bo xamanteni dafa don secrétaire yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne ndax li le fimne kenn do moko def moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mashayikh yi ay representant yenenbi sallallahu alayhi wasallam donc te ko serigne bo xamne dafa don wasil don ko xamanteni ku egg ci yalla sunu bonu fantala kon mo mo lay jox zikr bobu ci izn khas ndigal bu jago ba nopi mu don ko xamne maftuhun alayhi ko xamanteni maftuhun alayhi moy ko am fatkhu moy ko am fatkhu ko xamanteni yattasilu day joklo sanaduhu cyallale bi rasulillahi ba ci yarantibi sallallahu alayhi wasallam kon manam n'importe qui ni ni rek du ñew dadi am ben dadi composer werdo bopam diko joxe du deme non kon faaw day don ko xamanteni serigne bo xamanteni bu egg ci yalla lay don subhanahu wa ta'ala ba nopi don ko xamanteni ko am fatkhu lay don ba nopi mu don manam lamuy joxe mu don lo xamanteni ci ndigal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lokoy joxe donc lool nak bu xasse am donc ginaaw gi mom ko xamanteni bu de kuñ may mu meuna muqaddamal meuna muqaddamal ñoñi buñ ko joxe day melni mom moko joxe motax day melni toujours mom moko joxe mune wa amma ndal at talqin sa al am bi nga xamne moy bu general bi nan transmission bu general bi mune fa ghayatuhu lolou manam li upp ci lum la meuna may manam li finalitem li njobaxtalam moy an yanqulaka mu tokhal la min da'irati ci cercle al kufri kefa ila da'irati dugal la ci cercle al islam l'islam fa yakunu mu nek la ka ñel la ma la nga xamne lil muslimina ñel na julit ñi wa alayka mu daldi wat ci yow ma la nga xamne alayhim mom mo wat julit ñi min huquqin ci ay droit nam ay waref wa wajibatin ak ay warugar ak ay devoir moy la ilaha illallah bi nit ki dugg ci l'islam aw bobu ki talxi nu am la bu ko nit ki waxe day dugg ci l'islam day dugg ci l'islam après lum kay wax lol toujours day don wax ne day yeesal ngam ak hasanat yu bari et cetera donc en même temps diko jural ay bienfaits yu bari munes fa iza bu fekkene intafa dafa daqku manam dafa manke intafa dafa daqku shartun ab shart wahidun budi ben min tilka ci yoyele ashurut sharti asabiqa yi jitu fi akhzil ahdi ci jël kolere gi moy ci djeblu wala jël werde wa talqin aksa fa halaku alkandek sahibihi borom koko jël sikkar bobu aqrab mo mo gëna jégé min salamatihi ci muccëp manam bu fekké né kay joxé werdu bo waru ko joxé mënu ko joxé par exemple wala bok ke ñew di tarbiya waté né day tarbiya waté du matul serigne amul fatkhu eggul ci sun bon fantala ba nopi tok di tarbiya waté ak di joxé ay ndigal ak yi werdu lola nga ci jaar maam sa alkané mu mo gëna jégé sek muccu maam lu dangereux la ngir surtout bu féké né manam lam lay jox dafa nek ci askar khassa yi ndax dafa am ay askar yo xamanteni manam déssu ko jël lu ci isna khass lol day am amna askar yo xamne manéssu ko jël lu muy ci isna khass ngir dafa am ay mbir yu ci and mom day ñew di expliquer motax ki nga xamne dang ko def te amu ci isna khass ay lor yu bari man la cey fek dina wax lan mo waral lol mune li an ngir ne kat lay wër be wër moy ne kul la wër din bepp wër minal awradi ci awradi al khassa yi nga xamanteni yu jago la waxon nañ wër yaaka na ci njaal ben moy lan ak li taxum ñu tudde ko lol manam wër moy ko bepp jëf bo xamanteni nit ki daf kay teggo bopam manam bu ñu wax wër en general muy jige ci baat bi teki wara da rotna am ngir day don lo xamanteni lu sax la manam day melni rek yow dafa am heure bo xamne sa yete da ngay ñew rot da def sa nda rot dina mu sa fess wa moy jaamu yalla gi nga xamanteni dang koy def mu don lu régulier nga tek ko ci sa bop mu don lo xamanteni lu régulier bo baba ñu ne wër bu fekke dafa nek lo xamne régulier wu dañ nan qurba moy nit ki di def dika jigeñ lo borom bi légi nak budé ci wër de tarixa yi nak mu amat sens bu spécial yoy muy zikari ñu lay jox dañ ko def mu ne kon bëpp wër di ci wër di nga xamne awrad khassa yi la bok moy awrad yi nga xamanteni dafa am particularité bobu ma particularité tarbiya dafa nek ci bir mune yanzilu day wacc maahu andak mom min al ibtilaa ci ay xéti natou manam ben sikkat bu ci ne da andak ay natou yu bari bari yo xamne day andak mom ma ci lo xamanteni maahu day andak mom ikhtibaru manam éprouver manam ay xéti épreuve la natou yi ay xéti épreuve la pour xol deuguk talibé bi manam ikhtibar éprouvé cette sincérité deuguk akhizi ki nga xamné day jël hazal wer bobale wer manam wer bu ci né day bëri ay xéti lèr ak ay secret yu ci né nga xamanteni ci la tarbiyé bi ki yépp di né mais en même temps day and ak ay xéti natou yu bëré yo xamanteni dafa and ak mom pour di éprouvé deuguk talibé bi nga xamanteni day jël wer bi mané fa cheikhou serigne bi al murabbi manam cheikhou murabbi bi cheikhou tarbiya bi manam cheikh bi nga xamné al murabbi cheikh bi nga xamné day yar mune kokku yata xamalu day gaddu kul hadhihi al ibtilaat mbolem yi natou an muridihi walif ay talibem wa muhibbihi ak ay soppem manam serigne bu matu serigne bu la joxe sikkar ci askar khasi lu nara wacc ci yow ci ay bala xet nat yi mom mokay gadd budé lo xamanteni yow atanoko manam ndax njalbeen gi yow do am katanu nat yoy yeb nga diko ki bu ko defé nak leg bu talibé bi di avancer nak ndank di am force ndax nat yi lélé dalé dimbali ngir maqam yi nga xamné sa jëf manu la fay éggé nat yi permettre la nga yegg donc boba nga gis après nat yi mën nañu ñew ndank mais fekk bobu am nga katan bu mëna tax nga dékk ko mais manam li lay wan importance serigne bu matum serigne surtout boy jël ndigal yi ak werde ak zikari nga diko jël ci kuko mat moy ne mom day gaddu ibtilaat yoyu ci talibe mi ak soppe mi nga xamne mom daf len di jox zikar yoy amma ndal iza fa'alaha bu fekke ne daf ko def man ko xamne laysa lahu nekul diko ñeel cheikhun ab serigne yarfa bo xamne day yekati anhu walif ko hadhihi al ibtilaat yila natu mune subbat dañuy soti alayhi ci kawam al masaib musibay wal balaaya ak natti sabban ak soti manam ki nga xamanteni dafa ñew ki ka jox manam amul ndigal ci joxe ko manuko joxe man ta joxe sikkar yoy man ta joxe ndigal yoy man ta joxe werdu yoy matul serigne mom mu dem rek jël ko ci mom wala mu ñew rek jël sikkar yoy diko ki natu yoy non yep day soti ko ndo ci kaw ay musibe yu bari man nako dal noy lele ñi nga gis ñu sikkar ben affaire rek dara xew lo xamanteni lu metti ci mom lay doon ak mbokam ñal ñu yalla sam te wala yastati'u mom du atal daf'an jeñ laha ñeel musibe yoy te mom bu boba du ko meuna poussel bopam buñu xasse wad ci kaw mune mon motax kon fal awradu wirdi al khassa moy awrad yu particulier motax dara al khassa ngir manam genn ci nga xamanteni ki nga xamne day def ci iznam kokul wala lolou jaamu yalla ni rek moy ki nga xamne par exemple day def ay la ilaha illallah di def ay sirfa di jang al qur'an di def salat al nabi etc lolou bokul ak ngay jël nak awrad khassa yi diko def not yi awrad khassa yi mom motax muy wax mune yoy la tuqra defu ko jang illa lu moy bi izni ci ndigalu a cheikh serigne sahib al izni ki nga xamne nak mo amé ndigal manam serigne bi nga xamanteni borom ndigal la fi talqin ci di sawé wer man fa mu jël ko ci ko xamanteni mom ci bopam dafa am ndigal ci joxé ko ndax dafa am izn ci akhz ak izn ci i'ta ma nit man na am ndigal ci jëfëndiko werd wala jëfëndiko ben sika waye lolu du ko jox ndigal mu joxé ko loy leg nam ñoo xamne diñ ko comprendre dañ nan parce que diw joxna ndigal ci ki bi rek kenen ku ñew mu ne xaarma jox la ko parce que man ko diw ma ci jox ndigal fekk ndigalul nga jëfé ko yow la jox mais joxol la ndigalul nga joxé ko dina am nak ñoo xamne dañuy am izna ci akhzan wa iqta'an nga xamne boba ñoo ñi dinañ man jëfëndiko maam ci sen pratique bop mais dinañ ko jox kenen aussi ko xamanteni bëgg nako kon ki nga xamanteni mo amé ndigal ci joxé kokku ci mom lañ wara jëlé awrad khasay duna gairihi wolif nak kenen ko dul mom ben kenen ko dul mom aussi waroko motax ba ci ki joxe werde te waroko joxe sax koku aussi musiba yu deja bok na ci liñu considérer comme danwal mashiha manam wote wo ak serign te matoko nga xamanteni nit yalla yeb dañuy wax ne bok na ci waral muju gu ñaaw nga xamanteni dina jafé nit def ko ba nopi sax de ci ngulit ndax man na nek ni di dem ko ñew ba ki dem bay waji genn aduna borom bi natto ko mu wedd yalla wala yi demena wala de ci muju muju go xamanteni muju ñaaw ñaaw lay def yalla ñu ci yalla musul mune nak waye wa'lam na nga xam anna nak li werbe moy ne sirra secret kulli sheikhin bepp serigne manam serigne si yef sen secret yi bo demé même ba ci imam sha'rani ci terin bobu al anwarul qudsiyya fi qawa'id tariq souf qawa'id tariq soufiya mun ko fay indi diko leral di manam nit yalla day do nagn koy wax ñi wala bu ñi bari na ci ño xamanteni wax nañ ko muy luñu xam ci tasawuf moy ne secret serigne bu ne fi wirdihi mu ngi ci werdam am sen secret tabiyya deug dañ koy def ci sen werd dañ koy def ci sen werd motax nga gis par exemple ñom ki len gisut te jël sen werd ni nga ko wara gisee ni nga ko wara jëlé diko jëfëndiko manam day melni ñom ño nekkon ak yow dila tarbiyya ngir secret sen tarbiyya dañ koy def ci sen dañ koy def ci sen werd mu ne fa man kep ko xamanteni atqana manam def na ni mu waré al itqan moy ihsan manam def bo xamanteni bu and ak maîtrise def ko ni mu waré mu and ak teggine yek charti mu ne kuko kep ko xamanteni def nga ci jël nga sen werd def ko ni mu waré mu ne koku faqadi ci deug haza amna sirra shaykh secret serigne nam fofu la dafa lu fofu la du ci lenen moy li nga xamanteni mom la fi bayyi def ci secret tarbiyya nga jël ko fi nga wara jël ak ni nga wara jël samonté charti yek teggine diko jëfé lol mo lay ki mo lay dimbali mune waman kep ko xamanteni nak lam yutqinha def ko ni nga xamanteni non la waré manam def bu and ak maîtrise ak rafetal mune koku fala det fatha fathud lehu diko ñeem wala du tiagine wusul ak egg ci yalla diko ñeet manam boko deful ni mu waré mom jalul nga ci xaar fathu wala ben egg ci yalla sun bon fantan mune wa amman dal tariqatu tariqab sayyidi sama sanga ba sidi ahmad tijani radiyallahu anhu ardahu anna bihi amin mune fa kullu man kep ko xamanteni akhaza jeul nga wirdaha wirdu tariqam moy werd bi ñu xam ndax bari na ay askar khassa comme ni waxe kero yo xamanteni yu yegge sidi ahmad tijani radiyallahu anhu mais bu waxe wirdu tariqam moy liñ ci jublu moy ñetti wirdu biñu tuddé biñu faal tuddé wirdu lazi wazifa ak hadratu juma lol mom moy tariqa bi donc yi ci dess yeb nak man na dimbalé mais motax ñu nane awrat ikhtiyariya manam yi nga xamanteni wër di ciobarew la nga xamanteni nit ki lay neex wala bok ki nga xamanteni ci mom la jokku ci muqaddami wala khulafa o sayyidina shaykh radiyallahu anhu digal ko mu di ko def mais du doon lo xamanteni day war ci kawam en tant que tijani mais mi nga xamanteni moy wër do tariqa bi nga xamne motax mi wax fi moy wër bi wazifa ak hadratul juma mune mom sidi ahmad tijani de kep ko xamanteni jeul nga werdu tariqa moy ko mi ñu wax bi shurutihi ci ay shartam moy sharti ñu xam nga xamanteni kep kuy jeul tariqa bi faaw dañ la wax sharti la ta ng koy jeul la ta ngay jeul lañ lay wax sharti bo d'accordé ñu dor lako jox te muqaddam bi joxe werdu bi te joxewul sharti mom ci bopam dootu am digal mom ci waxam amatu tariqa bi day dem jeul ji wat kon moy sharti dañ fondamental kon kiñ wax sharti ba nopi nga ne ah d'accord na bëgg na dadi jël charti kon koku garantie koku mom motax ñu wax koku lay concerne mune kon kep ko xamne jël nga ko ci ay chartam koku faqad ci deug damanahu garantie nako sallallahu alayhi wasallam yalla sallallahu alayhi wasallam mom moko garantie muy garantie yo xamne buñu agge chapitre bob nañ ko gis wala yamutu te du demuk illa waliyan lu moy ci wilaya lay de lolu na nek wali maftuhun alayhi ba nopi am fatko bo xamanteni bu am fatu lolou yalla sallallahu alayhi wasallam mom moko garantie kep ko xamanteni jeul nga tariixa bi ci ay chartam respecte ko dama nan mu don ak garantie bo xamne la yata khalaf du wut mune kon fa kullu mbollem ahlu ñooñu hadihi at-tariqi bila tariqa mahbubuna ñooñu sopp lañ muraduna ay murad lañ am mahbub ak murad legle sax ñaari dañuy wéccante moy manam dina am ko xamanteni par exemple manam yoon bi amna ñaari yoonu dem ci yalla amna ko xamanteni day tambali ci mom ci bopum muy out ah nga xamanteni di gor gor lu ci ki moy comme hadith bi wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu manam nga xamanteni day nek gor lu yagg ba tiafelu sun borom subhanahu wa ta'ala fekk ko ci boba lay tambali don mahbub bi tari xam ki ko jël ci satan diko jëfé rek dug nga ci mahbub yego ci garantie yenen bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni yow murad nga manam sunu borom mom mola nam mom mola tan mom mola soppal bopam subhanahu wa ta'ala wa mu'tanan te kuñuy topato la bihim ci ñom manam ñom wa tari xam yeb manam dafa am aynaya rabbaniya go xamanteni mom mo len yeer manam mom mo len di topato ben protection buñu amé ala ayyati halatin ak ci melokan bu mu meuna don nak bo xamanteni ka nu nek nañ ci malam fek nak manam ci charte bi nga xamne tuju sayyidina cheikh radiyallahu anhu daf ko dan fatali nga xamanteni garantie ñi wax yep li ni charte la ci moy malam yalbasu fek soluñu hullatal amani mbubum wolu min makrillah ci pexam bur yalla sun borna dal manam moy nit ki ne ah man dal jeen na tarixa bi mom jeexna legi mom man na nek lu ma neex def ndax ki na bu nopi garantie nañ ma dina dugg aljana mak samay wayjur ak même samay dom samay soxna ci yenn version ay même goray ci te kenn duñu hisab ndax yoyep ci garantie ki werd bi de nek ci aliyin buñ demé barzakh dugg ci barzakh bo nga xamné moy barzakh tijani ni donc et cetera yoyep garantie nañ mako parce que jël na werd bi d'accord na ki légui man na def lu ma neex lolou moy lup saxulatil aman wala nga gis nga ne li ñu wax ci werd bi rek tax ngay ñëmé di def bakari lolou sayna cheikh delano dañé képp ko xamanteni da nga def lolou képp ko xamné da nga jël sama werd dégg liñ ci wax ci ngeenel tax ngay song di sanni sa bop ci bir bakari mu ne koku suñu borom da lay natto man ndax lolou moy amna min makkallah bi suñu borom daf lay natto bala nga fay jugge nga bañ ma am boku tuubul suñu borom daf lay natto nga bañ ma te képp kuma bañ ken man la tédé ci kéfa nga dé ci kéfa dem sawara ngir né maam bo xasse dé ci kéfa mom moy garantie yi nga amone yeb day dindi wala motax lolu lu maam point bu jara baye xel ci garantie yi nga xamné nit yalla yi dañ koy joxé yeb manam ñak wolu pexem suñu borom fantala daf ci ki moy né ndax garantie lay tax nga am ko moy déjà tiofel bi nga xamné mom nga len sopp sax ci soxol alors que tiofel bok dépendre ci wa da al qalb bayna usba'ayn min asabi ar-rahman manam tiofel gi ngay sopp nit yalla gi défendre ci yow lolou suñu borom fantala mom moko def soxol say ko nexé mu tégg ko té man nga fi nek dal né man dal ginaaw serigne diou la yaaka man na def luma nex mom xamna ni kuko bëgg do ki kuko bëgg do lak deug la kuko bëgg do lak mais leeru la ne diga dé ci mbëgg gog té da nga ci nek suñu borom santala daf lay baye nga yakane dang ko bëgg di continuer dox ba dem ba nga xamanteni di leena déssé hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'an ha fa ya'malu bi'amali ahli an-nar may nga bañ ko nga xamanteni ci bëgg ko ci nga adjon sa garantie borom bi natto la nga bañ ko kon garantie ba dañ na ba nopi dé ci kéfer dugg sa yalla ñu ci sunu man fantala musul kon mu ne fek solul mbubum wolu ci pexem bur yalla sunu bon fantala moy daal ni man daal fim nek ni mom borom bi manatu la jaar fen ba yakal ma no mucc na ken manuma tey mucc lima ben ay musul na wax newa man mom dakar la won bo man mom kep kuma amel dara mom fayuma lako fi buñ demé euleuk perte nga parce que sama serigne mom mom kenn du ko yakar di dem euleuk di am ben problème hein lolou ku gem te toubo ci moy li lolou pour nga déyalé ak njulit sax worul nga am ko yalla ñu ci yalla musul yalla ñu yalla musul ci waru kon kon lool manam garantie la bo xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko garantie mbollem mbollem ba ben la ci garantie yu bari la yo xamanteni yakarna ma jumul yiñ ci indi fi rek amna ci yenn yo xamanteni ken tuddu ko parce que comme ni xamne mom le seydina cheikh radhiyallahu anhu waxone wa tarikha bi même sen maqama dañ ko neub ndax du lo xamanteni lu xel nit atane la motax yiñ ci wax yakarna ba 40 la yam yo xamanteni 14 yi ma jumul mbollem ñi jël tarikha bi ak ñi nga xamne dañ sopp seydina cheikh radhiyallahu anhu ñom ñep ko am lu melni dugg aljina te ken du la hisab lol même ñi sopp seydina cheikh dañ koy am dañ ca wa tarikha nak dañ ci bolé seen wayjur sax dañ dugg aljina ken du len hisab seeni soxna ci yeen roi bi ci seeni gor seeni seut donc yoy yep ak yeneen yu bari donc da daf bok ci garantie yoy moy ne kuko jël di nga am manam ben mahabba khassa bo xamne yenen sallallahu alayhi wasallam daf la koy sopp bo xamne yenen sallallahu alayhi wasallam daf la koy sopp bo xamanteni wote na batay ak benen mahabba bo xamne deja bi ci jeurul kamal bi rek ndax jeurul sa kamal yenen sallallahu alayhi wasallam moni kukoy def jurom ñaar yoon par jour dina am ben xefe bo xamanteni daf la koy sopp ak benen bi yenen sallallahu alayhi wasallam wax sayyidina cheikh niko yaw sama soppe nga te kep ku la sopp sama soppe nga né ñi jël ki bi amaat benen mahabba khassa bob donc yoy bokku na ci garantie ak bi ni mu wax moy ne do de luddut ne di nga nek wali yu bo xamne maftuh alayhi di nga am fatu non kon mu doon lo xamanteni luñu garantie la kon ci condition bi moy fek solo mbubum wolu ci pexam bu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mune muy wax nak manam ci jamono biñi sax talibé bi werr jamono biñi jox talibé bi ci kari mune wa fi halati ci jamono manam ci moment at talqin sabi yajlisu day tok al murid talib bi amama cheikh ci kanam serigne kanam serignam bi kulli adabin ci bepp teggine waxtiram ak warma manam tok teogine bo xamanteni togine bu teggine bu and ak warma ala hayati ci melokanu manam ci posture al jalisi ki nga xamne dafa tok fi salati ci julli wadi'an muy aji tek yadayhi ñaari loxom ala fakhizayhi ci ñaari pojam moy tok ni ko mboy tok ci julli togin teggin tek say loxo ci sa poj summa top yusafihuhu mu safonte ak mom cheikhuhu ak serigne moy joxe loxo bob moy mubay'a bob nga xamne mom la sun ban santala di wax yone sa ci suratul fatih innal ladina yubay'unaka inma yubay'una allah moy jaayante bobu moy ahd bi nga xamanteni ci safonte bobu ci lañ lay sawé zikari ci lay secret tarikha bi di duggé ci yow kon wayulqinahu mudat kay sah at tariq tarikha bi ba'da an gannaaw ba nga xamanteni yaqidu day fas al murid talib bi at tawbata tup an nasukh gu sel am li manam bi boy jël tarikha bi déjà lol day and ak da ngay tuup déjà bo ci dugg moy da ngay tuup tawbatun naswah bo xamanteni ci mbollem li nga xam dafa jitu an kulli zanbin walif bepp bakkar amama cheikh ci kanum serignam wa murabbi ak ki nga xamanteni moy murabbiyam moy ki nga xamanteni mom mokay yar kon xeyna yakarna matal nañ wa on nañ dépasser sax touti wa kon xamna tay ñu yam fi inshallah bu suba inshallah ñu ag kon wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.